Dzień dobry, minęła szósta. Serwis, Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Ewa Kopacz, Joanna Scheuring-Wielgus i Ryszard Petru to laureaci Srebrnych Ust Trójki. Posłowie zajmą się nowelą prawa oświatowego. Wieczorem nad projektem usiądą senatorowie. Były rzecznik MONU Bartłomiej M. pozostanie w areszcie kolejne dwa miesiące. Zdecydował tak Sąd Okręgowy w Warszawie. Znamy wyniki 23. odsłony plebiscytu programu Trzeciego Polskiego Radia na najbardziej zaskakującą i zabawną wypowiedź osoby z polskiej sceny politycznej z 2018 i początku 2019 roku. W czasie uroczystej gali w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej Nagrodą Srebrnych Ust uhonorowana została była premier Ewa Kopacz. Drugie miejsce w głosowaniu słuchaczy trójki zajęła Joanna Scheuring-Wielgus, teraz a trzecie szef tej partii Ryszard Petru. A więcej o tym w porannej audycji trójki za nieco ponad kwadrans. Nowela prawa oświatowego i projekt ustawy rozszerzający program 500+ o pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. To dziś w Sejmie. Ta pierwsza będzie procedowana w ekspresowym tempie, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Będzie koło południa procedowana na sali posiedzeń i przejdzie drugie i trzecie czytanie. Będzie głosowanie, pójdzie do Senatu, przyjmie komisja, a potem Senat ustawę. No i wieczorem będzie gotowa do podpisu. Ten legislacyjny pośpiech wiąże się z graniczną piątkową datą, kiedy to abiturienci powinni mieć w rękach dokument ukończenia szkoły, a to jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. W części szkół jednak z powodu strajku nauczyciele nie klasyfikowali uczniów. Rządowy projekt noweli prawa oświatowego zakłada, że to dyrektorzy szkół będą klasyfikować uczniów. Mówił o tym wczoraj na Radzie Ministrów premier Mateusz Morawiecki. W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły. A w tych bardzo szczególnych, mam nadzieję, że nie wystąpią takie, ale jeśli wystąpią, przypadkach, gdy i rada pedagogiczna, ani dyrektor nie będą chcieli podjąć tej decyzji, to stosowne decyzje o klasyfikacji zrobi organ prowadzący samorząd terytorialny. Komentując te propozycje, szef ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że rząd stwarza jeszcze większe problemy, kłopoty uczniom, nauczycielom i dyrektorom, samemu umywając ręce. Były rzecznik MONU Bartłomiej M. pozostanie w areszcie kolejne dwa miesiące, tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Tarnobrzeska Prokuratura Okręgowa wnioskowała o 3-miesięczny areszt u obrońcy o wolność. Decyzja w sprawie przedłużenia aresztu nie jest prawomocna. Obrońca Bartłomieja M. mecenas Łukasz Aranowicz zapowiedział, że prawdopodobnie zostanie złożone w tej sprawie zażalenie do sądu apelacyjnego. Sąd ma prawo dokonać takiej oceny, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co oprócz tego powiedział sąd, że nie jest sądem wyrokującym, tylko oceniającym w tej chwili zgromadzony materiał dowodowy, a dopiero rozprawa, która jest właściwym sposobem dokonania całościowej oceny materiału dowodowego, pozwoli ocenić, czy oskarżenie jest zasadne, czy nie. Bartłomiej M. został zatrzymany pod koniec stycznia. W śledztwie prowadzonym przez Tarnobrzeską prokuraturę ma postawione zarzuty m.in. działania na szkodę Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Według śledczych były rzecznik MONU wraz z byłym posłem PiS Mariuszem Antonim K. miał powoływać się wspólnie i w porozumieniu na wpływy w instytucji państwowej i pośredniczyć w załatwieniu określonych spraw celem uzyskania korzyści majątkowej w kwocie ponad 90 tysięcy złotych. Razem z byłą pracownicą Ministerstwa Obrony Narodowej Agnieszką M. Bartłomiej M. miał doprowadzić do wyrządzenia spółce szkody w wysokości prawie 500 000 złotych. NIK skontrolowała organizację imprez masowych. Wnioski? Mała liczba pracowników ochrony. Poza tym wnoszenie na teren imprez masowych środków pirotechnicznych, niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora i służby porządkowe, a także brak scenariusza postępowania w sytuacjach powodujących zagrożenia. Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mówili o tym na posiedzeniu Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska musi być suwerennym państwem w Unii Europejskiej i NATO, mówił na konferencji Być Polakiem, Duma i Powinność we Włocławku prezes PiS Jarosław Kaczyński. Państwo, zdaniem szefa partii rządzącej, powinno opierać się na chrześcijaństwie i kościele katolickim. Państwo musi być emanacją wspólnoty. Wspólnota musi mieć swoją podstawę aksjologiczną. Niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, musi akceptować chrześcijaństwo, bo polska kultura wyrosła z chrześcijaństwa i nie ma żadnej innej powszechnie znanej aksjologii, powszechnie znanego systemu wartości niż ten, który wyrasta z chrześcijaństwa, którego głosicielem i można powiedzieć dzierżycielem jest Kościół katolicki. Wykład prezesa PiS zorganizowano we Włocławskim Muzeum Diecezjalnym z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. A skrót informacji w trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w czwartek, czyli dziś, początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na wschodzie i północy kraju wzrastające sobie do dużego i tam przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Mazowszu możliwe słabe burze, temperatura maksymalna od 21 stopni na wschodzie do, uwaga, 27 na południowym zachodzie, najchłodniej na Półwyspie Helskim, tak jak wczoraj, 14 stopni. Przypomnę może życzliwie, do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enea Spring Break już po raz szósty. Cała polska branża muzyczna otwiera sezon w Poznaniu. Koncerty i spotkania, premiery i przedpremiery. Relacje z Poznania na żywo w Trójce, dziś w magazynku i jutro w Tonacji Trójki. Zapraszam, Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea. Sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589. Biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa podwawelska. Jedyne 99 groszy za 100 gramów. I pyszny ketchup Kotlin tylko 5,49 za dużą butelkę. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja powiem. jak wiatr, jak to wiatr. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, dokładnie 11 minut po 6. Kłaniamy się, będziemy dalej. Co dziś w audycji porannej? Do 9:00 o tym wszystkim opowiemy za 3 minuty. Po tym nagraniu dokładnie. I put my hand into the roaring flames. I felt the pain as it started to burn. I've done the same thing over and over again. Someone ever, ever wants. Come on and get me if you can. Well, I'm a master at the art of how to kill. I kill the things that I love the best. There's blood on the walls of my home, blackened with a coward's kiss. Oh, love, it is a key that unlocks the door, but you never know what's waiting behind. Crying out in fury to the gods of fate. Come on and get me if you can. I'm screaming in the wind, screaming in the rain, screaming in the face of the storm. Howling out in the lonesome, with the waves crashing down into foam. To feel something without a weakness. O, i tak sobie spokojnie dograło. 14 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I co od dziś do 9:00. Oczywiście powrócimy do tego, co działo się wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli do gali Srebrnych Ust. I już wiemy, kto wygrał. To są ulubione zwierzęta mojego wnuka i figurki oczywiście dinozaurów kolekcjonuję, więc będzie miał jeszcze jedną do kompletu, bo dostałam pięknego dinozaura. Tak, potwierdzam, dinozaur jest piękny. To taka maskotka dodatkowa. Pani premier Ewa Kopacz wygrała Srebrne Usta 2018+, i o nich porozmawiamy za kilka chwil. Oczywiście chodzi o wypowiedź dotyczącą dinozaurów i nie tylko. Cóż, poza tym do 9:00, poza tym porozmawiamy o kosmetykach, ale tak bardzo poważnie. Porozmawiamy o testowaniu kosmetyków na zwierzętach. Sam królik na opakowaniu nic nie znaczy. Oznaczenie, które marki często nadają same sobie i po prostu mają symbol królika. Wiele osób myśli, że wtedy kosmetyk już jest nietestowany na zwierzętach, natomiast nie mówi nam niczego. Nie mówi nam o wartościach marki, czy jest obecna na rynku chińskim, czy zleca testowanie na zwierzętach w innych krajach. No nic nie wiemy. Bardzo ciekawe informacje będą, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, Chiny postanowiły, że znoszą obowiązkowe testy kosmetyków na zwierzętach. Tam to jest obowiązek w tej chwili. Być może mamy przełom na świecie w tej sprawie. 7.40, mniej więcej o tej porze zajmiemy się tą sprawą. Poza tym kwadrans po 7 pytania z kosmosu i oczywiście, jak zwykle, jak co dzień, doktor Tomasz. Przez krótką chwilkę nie zadziałoby się nic. Nie stałoby się kompletnie nic. Natomiast co potem? To jest pytanie właśnie. I co by się wydarzyło? I dlaczego by się wydarzyło? Jak by się wydarzyło? I w ogóle o co chodzi? To zapraszam kwadrans po 7. Pytanie z kosmosu. 7.20 projekt Tata. Dziś Tata o tym, że trochę zwariowaliśmy i nie ma co ukrywać. Zwariowaliśmy na punkcie mediów społecznościowych i to zwariowaliśmy jako rodzice. Troll parenting to też zdjęcia, które robimy niekoniecznie ze złą intencją, ale dlatego, że nas coś rozczuliło w jakiejś takiej intymnej sytuacji dla nas uroczej. Natomiast dla dziecka po latach ośmieszającej i trudnej pierwsze siedzenie na nocniku czy kąpiele w wannie. A no właśnie. Ktoś to potem zobaczy. Może być niesympatycznie. Jak to wygląda? 7.20 projekt Tata, polecamy państwu. No i proszę pamiętać o tych zdjęciach w mediach społecznościowych, zwłaszcza dzieci. Przed 7 urywki z kalendarza. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, więc może będę mówił trochę ciszej. To może ja też trochę ciszej. Spróbujemy to zrobić przed 7. Krzysztof Szub zdaje oczywiście urywki z kalendarza. A na koniec, przed 9, no właśnie, na koniec, koniec Tomka na końcu świata. Ponad 59 tysięcy kilometrów. Do tego 13 tysięcy kilometrów samochodem, około 600 kilometrów pociągiem i 250 statkiem. Tak to sobie statkiem Tomek podsumuje przed 9. To ostatni odcinek jego podróży. Za tę podróż bardzo dziękujemy. Sporo ciekawych miejsc, ciekawych opowieści. No jak to wyglądało przez ten czas? Proszę posłuchać przed 9. Takie całe podsumowanie. 17 minut po 6, 2:02 i 7 trójek. Piotr Łodej czeka na rozmowę przy telefonie ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Gdyby państwo byli łaskawi zatelefonować albo napisać chociaż krótki list. Napisz proszę. Halina Frąckowiak i grupa ABC. Napisz proszę. No i napisał pan Józef. To ja piszę kilka słów. Siedzę sobie w pracy, otworzyłem drzwi na zewnątrz i słyszę, jak ślicznie śpiewają ptaki wiosenne. Tak u nas jest, bo ja z Podkarpacia piszę. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po 6. Rzucanie kamieniami w dinozaury, wciskanie dziecka z kąpielą do brzucha, likwidacja handlu w niedzielę. Politycy prześcigali się w zeszłym i częściowo także w tym roku, by wygrać nasz coroczny plebiscyt Srebrne Usta. Gala tego, a nie bójmy się słowa, legendarnego konkursu odbyła się wczoraj wieczorem, a zwycięzcę ogłosiła jak zwykle Beata Michniewicz. Pierwsze miejsce zajęła pani premier Ewa Kopacz. Zapraszam. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaurami na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Po raz pierwszy umiałam się serdecznie sama z siebie śmiać. Ja nawet teraz patrząc na ekran i przypomnienie tej całej historii, widziałam z jaką determinacją ja tą opowieść snułam, mimo że pani redaktor próbowała mi ją przerwać i powiedzieć mi, że nie o dinozaurach, tylko o mamutach pewnie myślę. Ale z uporem maniaka się twardo swojej wersji trzymałam, bo notabene mówię, to są ulubione zwierzęta mojego wnuka i figurki oczywiście dinozaurów kolekcjonuję, więc będzie miał jeszcze jedną do kompletu, bo dostałam pięknego dinozaura. Drugie miejsce i także srebrną statuetkę za sprawą głosów słuchaczy zdobyła pani Joanna Szajring-Wielgus. I proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam, ponieważ pan kompletnie inaczej interpretuje. Proszę tak, kompletnie, pan kompletnie źle interpretuje to, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo, teraz pani może wyjaśnić, co tam się działo. Serdecznie dziękuję, bardzo się starałam, żeby być na pierwszym miejscu, ale mi się nie udało. I dla wszystkich moich wielbicieli, wielbicielek, hejterów i hejterek chciałabym zakomunikować, że przejęzyczałam się, przejęzyczam i będę się przejęzyczała, myliłam się, mylę i będę się myliła. Obiecuję. Trzecie miejsce i srebrna statuetka przypada w udziale panu Ryszardowi Petru. W związku z tym wydaje mi się, że optymalne byłoby, gdyby hasłem całej Zjednoczonej Opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę. Cieszę się, że dostałem trzecie miejsce. Szkoda, że nie pierwsze, no ale pani premier wygrała. Jeżeli się okazało, że to przejęzyczenie dotyczyło akurat wolnego handlu w niedzielę, to uważam, że to się opłaca, dlatego że tego typu trzeba sprawy nagłaśniać. Każdemu się takie wpadki zdarzają. Jesteśmy ludźmi. Politycy też przeżywają tego rodzaju swoje pomyłki. To nawet nam, można powiedzieć, przydaje trochę uroku, bo nie jesteśmy tacy posągowi z brązu gdzieś na piedestale, tylko zwykli ludzie, którzy klapną czasem coś głupiego. No ja nigdy nie byłam jeszcze nominowana, ale jakoś dziwnie czuję się spokojna przez to. Zawsze z przyjemnością patrzę na tych, którzy są nominowani. Oczywiście jakoś tam podskórnie im zazdroszczę, ale tak nie do końca. Będę przychodził jako gość, będę brawa bił, będę trzymał kciuki, ale mam nadzieję, że nie znajdę się na podium. Tak to wczoraj było. Uroczystość wręczania statuetek odbyła się w muzycznym studiu Polskiego Radia, oczywiście imienia Agnieszki Osieckiej, a galę obserwowała nasza reporterka Agnieszka Szwagier. 24 minuty po 6. In this tin can town, tin can town. No stars in the black night. Looks like the sky fell down. No sun in the daylight. Looks like it chained to the ground, chained to the ground. The water says the exit's sold. Want a way out? Super. captains and kings in the ship's hold, they came to collect silver and gold, silver and gold. Against his oppressor, a man who has lost faith in the peacemakers of the West, while they argue and while they fail to support a man like Bishop Tutu and his request for economic sanctions against South Africa. Am I bugging you? I don't mean to bug you. Okay, Edge, play the blues. Van Gogh. Ależ to gra cały czas. Ważne informacje od słuchacza, a słuchacz bądź słuchaczka meldują, że ciasto świąteczne się skończyło. Ostatni kawałek babę poległ przed chwilą z kawą. Jesteśmy dumni. Czuwaj. 71335, tak można SMS-owo się z nami skontaktować. 6:30 minęła. Czas na najważniejsze informacje. Michał Przerwa. Była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna stawić się w warszawskim sądzie okręgowym jako świadek w procesie Jana Śpiewaka. Miejskiego aktywistę pozwał były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. Dla Hanny Gronkiewicz-Waltz byłyby to pierwsze zeznania przed sądem w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Mimo wielu wezwań nie stawiła się na żadnej z rozpraw Sejmowej Komisji do Spraw Reprywatyzacji, tłumacząc, że jej działania są sprzeczne z konstytucją. Setki mieszkańców Belfastu, czołowi brytyjscy i irlandzcy, chińscy politycy wzięli udział w pogrzebie zamordowanej dziennikarki Lairy McKee. Zginęła ona postrzelona przez członka Nowej Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Sytuacja w Irlandii Północnej jest niestabilna od początku roku. Przyczynia się do tego rosnąca niepewność w sprawie procesu pokojowego po Brexicie. We Władywostoku rozpoczęło się spotkanie przywódców Rosji i Korei Północnej. Tematem rozmów ma być denukularyzacja Półwyspu Koreańskiego i możliwości rozszerzenia dwustronnej współpracy gospodarczej. Kim Jong-un będzie się starał o poparcie Władimira Putina w staraniach o zniesienie międzynarodowych sankcji. Ciepły dzień przed nami, ale po kolei. Początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na wschodzie i północy kraju wzrastające sobie powoli do dużego i tam przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Mazowszu także możliwe słabe burze się mogą pojawić. No i temperatura od 21 stopni, 21 to początek, najchłodniej na wschodzie, do 27 na południowym zachodzie, 14 na Półwyspie Helskim, tam chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media Paweł na wesele, Aśka na kurs programowania, a ja na weekend w Paryżu. A ty na co oszczędzasz na wiosnę? Żartujesz? Oszczędzanie to nie dla mnie. Dla ciebie. Teraz w Ideabanku mają lokatę wiosenną aż na 3,5%. Zakładasz teraz, wydajesz w wakacje. No to na co oszczędzasz? O, patrz, jaki fajny skuter. Lokata wiosenna w Ideabanku z oprocentowaniem 3,5% w skali roku na 3 miesiące. Lokata dla nowych i obecnych klientów z możliwością zerwania bez utraty odsetek za okres jej trwania. Szczegóły na ideabank.pl. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa podwawelska. Jedyne 99 groszy za 100 gramów. I pyszny ketchup Kotlin tylko 5,49 za dużą butelkę. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie siódma. Ważna informacja także od pana Michała. Tuż informacja dla pani Heleny. Heleny z poniedziałkowego poranka, czyli Anny Kołaczkowskiej. Otóż pan Tadeusz się znalazł. Nawet się nie spodziewałem. O to proszę, się znalazł. Jak informuje pan Michał, jest na końcu świata. Przecież redaktor sam przyznał, że zrobił 250 kilometrów statkiem. No tak było. Ponad 59 tysięcy kilometrów. Do tego 13 tysięcy kilometrów samochodem, około 600 kilometrów pociągiem i 250 statkiem. Jest, Tadek się znalazł statkiem. Z Tomkiem, na końcu świata. Może w poniedziałek już będzie. Five lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank. 25 more. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fly diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock for the big time, 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dresser, dresser. I got to get paid. I got 25 lovers on my dresser, dresser. You know I got to get climbing by 25 doors. Representing for the those unholding 25 more. Seize it done, put 25 out the door. Hitting the heart, we're gonna do it until 25 shows. 25 letters on my dresser, dresser. Lies on my dresser, dresser. Yes, sir. I got to get paid. 25 lies on my dresser. Yes, sir. I got to get paid. 25 lies on my dresser. Yes, sir. ZZ Top za 22 minuty siódma. Czy redaktor widział drugą połowę wczorajszego meczu Pogoń Lechia? Co tam się działo? Brawo Lechia, tak napisał pan Artur. No tam się rzeczywiście sporo działo, nie widziałem. Wczoraj nie, meczy było wczoraj do oglądania. Że ho, ho. Redaktor widział? Trochę widziałem pierwszą połowę derbów Manchesteru, ale jakoś nie zachwyciły. A, bo i derby Manchesteru, i Krzysztof Piątek grał i miał strzelać, a coś tam nie wyszło. I Liga Polska, i jeszcze Puchar Niemiec. I druga liga, proszę pana, no naprawdę dużo się działo. A i w drugiej lidze jakoś. Wiesz, tak, był mecz na szczycie. No dobrze. Piłkarska środa, proszę pana. Zdecydowanie tak. Zresztą o tym też Przegląd Sportowy wspomina, no, skoro już pan tak redaktor zaczął. Szalony lider. To nie ja, to pan Artur. To pan Artur, dobrze. Szalony lider, czyli o meczu właśnie w Gdańsku dziś na pierwszej stronie Przeglądu Sportowego, no ale poza tym oczywiście wojna, żebym dobrze ten tytuł zacytował, Szkolna Wojna Polsko-Polska. Tak tytułuje sprawę Rzeczpospolita. Nauczyciel do matury niepotrzebny, dodaje Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie komentuje: rząd odbił maturzystów z rąk broniarza. A o ratowaniu matur pisze nasz dziennik. Tymczasem dziennik Gazeta Prawna przynosi, no być może, jakiś krok do przełomu. Prezes Kaczyński ma ofertę dla nauczycieli, czytamy dziś na pierwszej stronie dziennika. Powrót do wcześniejszej emerytury i dobrowolny wybór czasu pracy. Takie propozycje mają doprowadzić do bezbolesnego zwiększenia pensum. Kluczowym elementem ma być właśnie zwiększenie czasu pracy, nawet do 24 godzin tygodniowo. Jednocześnie na rok lub dwa proponuje się przywrócenie w Karcie Nauczyciela przepisu, który pozwoliłby nauczycielom odejść na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 latach w oświacie, z tak zwaną kredą, niezależnie od wieku. Ten przywilej został nauczycielom odebrany w 2008 roku. Eksperci z PiS szacują, że z takiego rozwiązania mogłoby skorzystać około 100 tysięcy nauczycieli. Dzięki temu rząd wytrąciłby związkowcom argument, że zwiększenie pensum doprowadzi do lawinowych zwolnień. Pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Ciekawa to rzecz. No i oczywiście relacje i także z wczorajszego protestu dziś w prasie. No ale dziennik pisze jeszcze także o tym, że protest odbija się na biznesie. Rodzice mogą stracić zaliczki wpłacone na zielone szkoły. Wychowawca wciąż nie deklaruje, czy po majówce protest zostanie zawieszony, mówi mama ucznia jednej z warszawskich podstawówek. Liczy się z tym, że nie odzyska 500 zł. Jeśli potwierdzi się czarny scenariusz i nauczyciele zaczną rezygnować z wycieczek, to stracą również biura podróży specjalizujące się w wyjazdach szkolnych. Z powodu strajku szkoły rezygnują z wycieczek, lekcji w muzeach i i nie zamawiają posiłku, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Myślałem, że to srebrno ustej od wczoraj, bo przeczytałem tytuł dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Skończymy jak dinozaury, ale to akurat relacja z protestu, ale protestu w Londynie. Z tą różnicą, że dinozaury nie zniszczyły swojego świata same. Tak słyszę od uczestników blokad w centrum Londynu, pisze autor artykułu. Dobrze, że ludziom się jeszcze chce o coś walczyć, mówi taksówkarz stojący w korku, który spowodowali protestujący w obronie klimatu i wymierających gatunków. Czytamy, a tak przy okazji ten kurz, ten pył, który w Polsce na drogach też już spowodował sporo wypadków i utrudnia życie. Tumany pyłu unoszące się w powietrzu to zwiastun poważnych kłopotów. Musimy się nauczyć gospodarować wodą, bo inaczej nasz kraj spustynnieje. Dziś na 14 stronie na stronach naukowych pisze Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie pisze, tutaj cytat, kuriozalnym wyroku w sprawie okładki tygodnika Gazeta Polska. Niecałą godzinę trwa rozprawa sądowa z Bartoszem Kramkiem z Fundacji Otwarty Dialog. O niej wczoraj codziennie napisała o fundacji na stronie pierwszej, ale rzecz dotyczyła okładki sprzed 2 lat. Sędzia najpierw nie dopuścił do przesłuchania świadków, a następnie nakazał redakcji umieszczenie przeprosin i wypłatę 10 tysięcy złotych nawiązki. W uzasadnieniu Tomasz Jaskłowski dwukrotnie złamał zasadę bezstronności sądu, pisze Gazeta Polska, wyrażając sprzeciw wobec reformy sądów, przeciwko której protesty organizował Bartosz Kramek. Poza tym dowiedzieliśmy się, że dziennikarze mogą czynić porównania do Bin Ladena, terrorystów i dyktatora Korei Północnej, ale nie do żołnierza Wehrmachtu. Pisze na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie o swojej sprawie. Przy okazji zaproszenie na fantastyczną wystawę. Wielki militarny triumf króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem przyniósł nie tylko sławę polskiej husarii, lecz także bogate wojenne trofea, w tym orientalne tkaniny. W Warszawie można oglądać wyjątkowe dzieło Kapę Skent, łączącą w sobie piękno efektownego materiału z niezwykłą historią, donosi codzienna. PGE rozpędza się w carsharingu, to puls biznesu już na pierwszej stronie, ale obok taki mały tytuł, ale jakże ważny. Państwo kładzie łapę na bursztynie. Właścicielem cennej kopaliny nie będzie już właściciel gruntu, a wydobycie będzie droższe. Takie przepisy proponuje resort środowiska. Wypowiada on walkę nielegalnemu wydobyciu bursztynu. Chce też ułatwić jego wydobycie podczas przekopu Mierzei Wiślanej, donosi dziś puls biznesu. No jeszcze w sprawie samochodów, eksport na wstecznym. Rzeczpospolita pisze, że w tym roku na rekordowe wyniki w eksporcie przemysłu samochodowego już nie mamy co liczyć. Na spadek eksportu wpływa z jednej strony malejąca od jesieni sprzedaż nowych samochodów w Unii Europejskiej, z drugiej spadki produkcji, zwłaszcza w Niemczech, między innymi za sprawą słabnącego eksportu niemieckich aut do Chin. Może być jeszcze gorzej, bo zbliża się kolejne zagrożenie. Brak nowych modeli w zakładach w Tychach i Opla w Gliwicach dodatkowo osłabi eksport samochodów, dodaje Rzeczpospolita. Obok anonsowany na stronach zagranicznych pojawiający się dziś artykuł w Rzeczpospolitej, smutna to historia. Mulaci szukają matek. Musiało minąć niemal 60 lat od końca ery kolonializmu, żeby belgijskie państwo przeprosiło dzieci odebrane Afrykanom. O tej czarnej karcie historii, choć może czarne nie jest to najlepsze słowo, no ale dobrze. Dziś pisze Rzeczpospolita, nie wszyscy wiedzą, jak to wyglądało. Może warto i tę historię poznać. Przy okazji także historia o czytaniu książek, bo widać na targach dziecięcych książek dzieci bardzo chętnie czytają, ale jak się okazuje, najmniej chętnie czytają starsi powyżej 60 roku życia, dlatego biblioteki publiczne powinny się skoncentrować na starszych, którzy w większości nie czytają, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej dziś w Rzeczpospolitej. W fakcie no, para celebrytów przyłapana w klinice in vitro, teraz w klinice in vitro jest się przyłapanym. W Superekspresie ciąg dalszy sprawy Jarosława, już w zasadzie nie wiadomo, no, chyba Bieniuka, tak pisze zresztą Superekspres. Wygnotem, czy pełne nazwisko, czy tylko. Tak, tak, litera. Tak. No, szczegóły państwo darują, zostawię. Czytelnikom dalej. Jeszcze na koniec tylko, bo wspomnienie wczoraj gdzieś tam to umknęło, zmarł Tadeusz Pluciński, jak niektórzy mawiają, amat amantów w polskim kinie. Super Express dziś pisze, że przy umierającym czuwali była żona i syna z synami, a on nawrócił się na łożu śmierci. Tadeusz Pluciński, być może z nazwiska nie wszystkim kojarzy się, myślę, że tak. Ale na pewno, kiedy zobaczy się jego twarz, to naprawdę amat amantów. No, zdaje się, że w wielu filmach wspaniale odegrał tę rolę. Tadeusz Pluciński. Wspomnienie dziś w Superekspresie. Tak wygląda prasa poranna. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Za 14,5 minuty będzie 7. Teraz mały apel. Chciałem z takim apelem wystąpić do kierowców. Pań i panów kierowców. Kiedyś był taki zwyczaj, że jak ktoś kogoś przepuszczał, wypuszczał z podporządkowanej, gdy był korek i tak dalej, to po prostu mrugnął delikatnie światłami dzisiaj z czarnego samochodu, pani ubrana na czarno, w ciemnościach, macha ręką. Nieraz nic nie widać. Ona macha, ja stoję, nie wiadomo o co chodzi. Mrugnięcie światłami jednak było takie troszeczkę bardziej widoczne. Zdecydowanie tak. Mrugajmy, może będzie łatwiej, szybciej, sprawniej to wszystko pójdzie. Mrugajmy światłami oczywiście, chociaż nie tylko. A zasady BHP, drogi słuchacze, są takie, że jak ktoś do pana macha, to wypada odmachać. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski. Mówiliśmy troszkę o tym, że piłkarska środa, że wczoraj sporo się działo na boiskach w Europie. A tu pan Marcin i pani Ewa podpowiadają, że siatkarska środa przecież i to było całkiem cudowna. Pan Marcin informuje, że Onico Warszawa jest to krok od historycznego finału w siatkarskiej lidze. Na pewno będzie czas w serwisie sportowym, żeby o tym porozmawiać, chociaż nie wiem, czy tak na pewno, bo sporo wydarzeń, a serwis nie jest z gumy. I zobaczymy, jak sobie kolega sportowiec poradzi. Urywki z kalendarza. Poradzi, po siódmej będzie sport oczywiście. Teraz za dziewięć siódma i czas na spotkanie z kalendarzem. Krzysztof Szubzda. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, więc może będę mówił trochę ciszej. Ale mam nadzieję, że słyszą mnie wszystkie sekretarki, które mają dziś swoje święto. Od jakiegoś czasu ten zawód ma silną konkurencję ze strony sekretarek automatycznych. O nich też pamiętamy dzisiejszego dnia. Ale przede wszystkim przesyłamy serdeczne pozdrowienia paniom sekretarkom oraz panom sekretarzom, którzy dzielnie znoszą humory swoich szefów oraz szefowych i uśmiechają się do nich, choć pewnie czasem mają ochotę. No, dziś przypada 227. rocznica pierwszego użycia gilotyny, ale my pamiętamy dziś nie tylko o gilotynie, ale przede wszystkim o królu Kazimierzu Wielkim, który obchodzi właśnie 686. jubileusz wstąpienia na tron Polski. Jak wiadomo, król Kazimierz miał 4 żony i kilka kochanek, ale syna się nie dorobił. Zresztą córek też miał zaledwie 5. No zaledwie, bo na przykład Malcolm III, który koronował się też 25 kwietnia, 275 lat przed Kazimierzem, miał 11 dzieci, w tym 7 synów i to zaledwie z 2 żonami. Ale mamy też króla, który obchodzi dziś 33. rocznicę koronacji, Tomswati III, władca Swazji, afrykańskiego królestwa wielkości mniej więcej Podlasia. Jego wysokość ma 24 dzieci, co prawda z 15 żonami, ale i tak wynik chyba niezły. Gdyby przeprowadził się do Polski, to z miejsca otrzymałby kartę super wielkiej rodziny i 150 tysięcy rocznie z programu 500+. Proszę nie zazdrościć, tylko brać przykład. Jeśli ktoś z Państwa uważa, że ten wyczyn jest niemożliwy bez poligamii, to niech spojrzy na przykład na urodzonego dokładnie 735 lat temu Edwarda II. Król Anglii miał w sumie 19 braci i sióstr, z czego 16 z jednej matki. Niewykluczone, że były też jakieś dzieci nieślubne, ale w tamtych czasach trudno było ustalić ojcostwo, bo model budowy przestrzennej DNA zaprezentowano światu dopiero 66 lat temu, też 25 kwietnia, dlatego obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień DNA. W kontekście multiwielodzietności monarchów Swazji i Anglii dorobek urodzonego równo 145 lat temu Guglielmo Marconiego wypada dość mizernie, chociaż 4 dzieci i Nobel za radio to mizeria, której każdemu bym życzył. Oczywiście w dobrej rodzinie i to już pomimo dnia walki z hałasem możemy powiedzieć głośno. Chodzi nie tylko, żeby była to rodzina wielodzietna, ale żeby to był układ trwały, zdrowy, scalony. A propos, 58. rocznica opatentowania układu scalonego też przypada dzisiaj, a twórca układu scalonego Robert Noyce miał 4 dzieci, czyli niby 6 razy mniej od króla Swazji, ale też całkiem nieźle. Krzysztof Szubzna, bardzo dziękujemy. Aha, Mateusz Fusiarz szybko przybiegł i informuje, że Oniko to już jest w finale właściwie. Już jest w finale, ale o wszystkim powie także po 7 w serwisie sportowym. Dzień walki z hałasem. Zwracamy uwagę na zagrożenie hałasem. No i mamy piosenkę okolicznościową, żeby się cieszyć i napawać ciszą. Cisza. Za 5,5 minuty 7. Crashing in into my little world, painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Nie wiem, czy słychać, ale pan za oknem zaczął odkurzać liście. Słychać, Michał? Słychać. All ever wanted, all ever needed is here in my arms.